Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na czterech polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No i nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 13 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Niewykluczone, że Bronisław Komorowski spotka się z protestującymi górnikami z JSW. Jeśli by się okazało, że aktywność prezydenta może służyć do prowadzenia do porozumienia, to taka aktywność może mieć miejsce. Mówił w Trójce prezydencki doradca Tomasz Nałęcz. Przemycali kokainę z Ameryki Południowej we własnych żołądkach. 7 osób, w tym jednego z liderów grupy, zatrzymali policjanci. W Krakowie przybyło budek dla ptaków. No i teraz chodzi o to, żeby tego wróbla przekonać. Wróć się do nas. Niewykluczone, że jeszcze dziś dojdzie do spotkania prezydenta ze strajkującymi związkowcami z JSW. Bronisław Komorowski wybiera się dziś na Śląsk. Jak mówił w salonie politycznym Trójki doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz, być może porozmawia z górnikami. Prezydent coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje na Śląsku, bo tam ani dialogu nie ma, ale też i odpowiedzialności nie ma. Więc nie wykluczam takiej sytuacji. Prezydent Komorowski nie jest osobą, która by ustawiała się bokiem do jakiegokolwiek problemu. Jeśli będzie do tego stosowna okazja i możliwość, to nie wykluczam takich działań. W Jastrzębiu-Zdroju nad ranem przerwano ponad 10-godzinne negocjacje między związkami zawodowymi a zarządem JSW. Udało się rozstrzygnąć kilka punktów spornych. Rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer nie chciała jednak powiedzieć, o jakie postulaty związkowe chodzi. Myślę, że obie strony ustępują i zasadniczo na tym polegają negocjacje, że obie strony nie są do końca zadowolone. Zostało jeszcze kilka punktów, w których są poważne rozbieżności, stąd decyzja o przerwaniu rozmów. Trwa spotkanie zarządu spółki, który zapoznaje się właśnie z projektem wypracowanym w czasie nocnych rozmów i jest szansa, że niebawem negocjacje zostaną wznowione. Przypomnijmy, strajk w JSW rozpoczął się 28 stycznia, po tym jak zarząd ogłosił plan oszczędnościowy. Od tego czasu w kopalniach tej spółki wstrzymane jest wydobycie. Grupa specjalizująca się w przemycie do Polski m.in. kokainy z Ameryki Południowej rozbita. Zatrzymano 7 kurierów, w tym jednego z liderów gangu, którzy przewozili narkotyki w żołądkach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie grupy wprowadzali do obiegu nie tylko kokainę, ale i inne narkotyki. Podczas przeszukań w mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleziono m.in. mefedron i amfetaminę. Wobec 3 osób sąd zastosował areszt. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostali mają dozory policyjne oraz zakaz opuszczania kraju. W Alabamie, jednym z najbardziej konserwatywnych i religijnych amerykańskich stanów, spór o legalność małżeństw homoseksualnych. Lokalne sądy odmawiają wydawania aktów małżeństwa gejom i lesbijkom. W 2006 roku mieszkańcy uchwalili w referendum poprawkę do stanowej konstytucji definiującą małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną. W ubiegłym miesiącu sędzia federalny uznał jednak, że poprawka łamie konstytucyjną zasadę równości i nakazał rozpoczęcie udzielania ślubów parom homoseksualnym. Po tym orzeczeniu przewodniczący Stanowego Sądu Najwyższego zastosował jawną dywersję i wezwał lokalne sądy, by nie podporządkowywały się decyzji sądu federalnego. Niektóre sądy zaczęły wydawać akty małżeństwa osobom tej samej płci, inne ogłosiły, że nie ma o tym mowy, a jeszcze inne całkowicie wstrzymały udzielanie ślubów. W wielu gminach pod sądami ustawiły się kolejki par gejów i lesbijek, którzy oświadczyli, że będą czekać, dopóki nie dostaną aktów małżeństwa, co prawdopodobnie jest tylko kwestią czasu. 37 z 50 amerykańskich stanów zalegalizowało już małżeństwo homoseksualne. Obecnie większość Amerykanów popiera tego typu związki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mieszkania dla ptaków zbudowane z odpadów. Kilkaset budek lęgowych i karmników dla ptaków przekazało właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Konstrukcje trafiły już do administratorów krakowskich budynków. To kolejna taka akcja zainicjowana przez grupę Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, którą dowodzi Waldemar Tomański. Ten materiał, który został wykorzystany do budowy, pochodzi z państwa śmieci, tak uprzejmie donoszę. W związku z tym nie kosztuje, w związku z tym jest to gospodarskie oko, które zamiast wrzucić to do pieca, przemielić czy coś z tym zrobić, powoduje, że budka, która zwykle kosztuje 50 zł, tu nic nie kosztuje. Nowe budki są potrzebne, bo w Krakowie populacja wróbli w ostatnich latach zmniejszyła się o ponad 20%. Wszystko przez coraz mniej miejsc do gniazdowania, dodaje Waldemar Domański. Bogactwo, tynkowanie budynków, poprawienie wyglądu elewacji pozatykało te małe dziury, w których się ten wróbelek czy inny tam elemelek chował. No i wystawiał swoje dzieci na srokę, która jest agresorem. I ten wróbel no, pewnie doszedł do wniosku, że w mieście się mu nie opłaca mieć dzieci, bo co wraca do domu, to tam nie ma nikogo. Więc przeniósł się gdzieś. No i teraz chodzi o to, żeby tego wróbla przekonać. Wróć się do nas. W ciągu 2 lat dzięki inicjatywie ekologów w Krakowie i okolicach zawieszono 2,5 tysiąca budek i karmników. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Były gole, były emocje, były czerwone kartki. Czego chcieć więcej od meczu piłkarskiego? W tym ćwierćfinałowym w Pucharze Polski Śląsk 1-1 zremisował we Wrocławiu z Legią Warszawa. Legioniści prowadzili po bramce Michała Żyry. Śląsk wyrównał pod koniec po golu Marco Paixão. Nawet przez chwilę nie straciliśmy wiary, że możemy doprowadzić do remisu, mówił bramkarz gospodarzy Mariusz Pawełek. Pokazaliśmy przede wszystkim charakter, mi się wydaje. Widać, że jest taka złość u nas, taka sportowa, bo to było widać w szatni. Oba zespoły kończyły spotkanie w dziesiątkę. Czerwone kartki sędzia pokazał Tomaszowi Hołocie ze Śląska oraz Iwicy Wrdoliakowi z Legii. Rewanż zaplanowano na 5 marca w Warszawie. Po emocjach pucharowych czas na pierwszą po zimowej przerwie kolejkę w T-Mobile Ekstraklasie. Dziś 2 mecze. O 18:00 Zawisza w Bydgoszczy zagra z Górnikiem Łęczna. O 20:30 Lechia w Gdańsku spotka się z Wisłą Kraków. 8. miejsce zajął Robert Kubica w rozgrzewce, czyli Super OS-ie rozpoczynającym rajd Szwecji. Najlepszy czas uzyskał niespodziewanie kierowca gospodarzy Pontus Tiedemann. Dziś początek prawdziwego ścigania. Kierowcy będą mieli do pokonania 9 odcinków specjalnych. Anna Fenninger, superstar. Austriaczka wywalczyła złoty medal w slalomie gigancie w alpejskich mistrzostwach świata. To jej drugie zwycięstwo i 3. miejsce na podium w Beaver Creek. We wczorajszym slalomie gigancie druga była Niemka Wiktoria Rebensburg, a 3. Szwedka Jessica Lindel-Wickarby. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 37. pozycję. Alpejskie mistrzostwa świata powoli się kończą. Mistrzostwa łyżwiarzy szybkich w Herrenwen dopiero się rozpoczęły. Rozpoczęły z naszej perspektywy 9. miejscem Luizy Złotkowskiej w wyścigu na 3000 metrów. Wygrała świetna Czeszka Martina Sablikowa. Dziś zacieramy ręce na rywalizację panczenistów. Czekają nas wyścigi na 1500 metrów i pojedynek drużynowy. Jan Szymański jest kandydatem do medali w obu przypadkach. Jeżeli chodzi o 1500, to Amerykanie Shani Davis, Kanadyjczyk Danny Morrison, to są takie osoby, które zawsze trzeba liczyć, że są naprawdę bardzo mocni. Jeżeli chodzi o bieg drużynowy, to na pewno Norwegowie i Koreańczycy też są bardzo mocni, że no na pewno nie będzie lekko, no ale też my prezentujemy bardzo dobry poziom sportowy i na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Na 1500 metrów poza Szymańskim wystartują też mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka i Konrad Niedźwiecki. Te rywalizacje zaplanowano na 18:50, potem cała wymieniona trójka weźmie udział w wyścigu drużynowym. Ten ma się rozpocząć o 21:30. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Na razie jeszcze w większości kraju temperatury poniżej zera, ale w ciągu dnia zrobi się cieplej. Maksymalnie termometry pokażą dziś 2 stopnie w Suwałkach, 4 w Lublinie i Koszalinie, 6 w Krakowie i 7 we Wrocławiu. Wszędzie będzie sporo słońca, będzie się trochę chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Lista przebojów programu trzeciego, notowanie numer 1724. Dziś od 19 ze Szklarskiej Poręby zapraszam Marek Niedźwiecki. Kiedy jechałem dziś do Trójki, mijałem Torwar i pod Torwarem zobaczyłem grupkę 20, może 30 strasznie zmarzniętych, no i chyba jeszcze niepełnoletnich dziewczyn. Sprawdziłem przed chwilą, ciągle w Warszawie 0 stopni. One marzną, bo dziś na Torwarze wystąpi Ed Sheeran. To tak, przypominając, że osoby w wieku od 5 do 13 lat mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna, a powyżej 13 roku życia, nie mające ukończonych lat 18, muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo w koncercie. To było przypomnienie, a teraz dedykacja dla całej grupy pod Torwarem. W naszej poczekalni Ed Sheeran i jego nowy numer Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the kiss me under the light of Ed Sheeran, jeżeli dziewczyny pod torwarem nas słyszą, to mogą głosować, bo na razie Ed i jego nowy utwór tylko w poczekalni. A ja dzisiaj rano znalazłem, trochę przypadkiem, singla sprzed lat dokładnie 16. Sprawdziłem szybko w statystyce. Debiut był 29 października roku 1999. 12 tygodni na liście, ale tylko 20 miejsce, albo aż 20. A to taki ładny numer. Grzebiąc w statystyce listy przebojów programu trzeciego, poniosło mnie do początków lat 90. I wybrałem sobie umownie rzecz biorąc rok, bo to jest 50 tygodni między początkiem roku 91 i początkiem roku 92. No i nie zawiodła mnie intuicja. To był wspaniały rok, choć pewnie równie wspaniałych było kilka jeszcze. Wybrałem rzeczy może mniej oczywiste, ale takie, które na pewno warto przypomnieć. Na przykład naszych przyjaciół z grupy Redbox.

O tym, że teatry to jeden z filarów europejskiej kultury, nie trzeba nikogo przekonywać. Nic więc dziwnego, że także teatr, jako miejsce wydarzeń artystycznych i jako sam budynek, może być obiektem zainteresowania badaczy. W tym roku obchodzimy 250. rocznicę powstania Teatru Publicznego w Polsce. Z tej okazji w ostatni poniedziałek w salach Teatru Narodowego w Warszawie otwarto wystawę zatytułowaną Historia Europy opowiedziana przez jej teatry. Ekspozycja przygotowana przez 6 różnych muzeów teatralnych, m.in. z Londynu, Kopenhagi i Warszawy, a zaaranżowana przez Gerharda Feigla, ma być opowieścią o zmianach mentalnych europejskiego społeczeństwa. Jak mówią twórcy ekspozycji, teatry jako budynki i miejsca artystycznych działań są odbiciem kondycji społeczeństwa, jego aspiracji i problemów. Stąd aranżacja wystawy nie chronologiczna, a problemowa, według haseł kluczy, takich jak budowanie narodu, ochrona tożsamości, przekraczanie granic, wojna czy demokracja. W Warszawie wystawa pozostanie do kwietnia, później ruszy w objazd po Europie. Po niej nastąpi uroczyste otwarcie Trasy Bałtyckiej, Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych. Tak nazywa się międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2017 przez Perspektyw, Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie. Wśród współorganizatorów jest 16 instytucji z 12 europejskich krajów, w tym m.in. Instytut Teatralny. Współfinansowane jest z funduszy unijnego programu Kultura 2007-2013. Założenie jest proste. Chodzi o to, żeby w całej Europie wytyczyć 11 szlaków, w każdym po około 10 budynków teatralnych, co ważne, muszą mieć co najmniej 100 lat i wciąż działać jako teatry. Są tu zatem m.in. trasa nordycka, niemiecka czy kanału La Manche. Na otwarcie czekają trasa adriatycka czy wspomniana trasa bałtycka, na której obok teatrów polskich znajdą się także teatry z Litwy, Łotwy i Estonii. Polecamy odwiedzenie jeszcze nie do końca gotowej, ale już bardzo ciekawej i zawierającej wiele informacji strony baltikrut.instytutteatralny.pl. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Klasyczny zespół jednego przeboju, ale za to jakiego. To było notowanie z 24 maja roku 91, notowanie numer 483. Pozostała statystyka może jest mniej ważna, ale w tym notowaniu pojawił się po raz pierwszy utwór, który będę pamiętał zawsze. Pojechałem wtedy do Londynu i w pewnej wytwórni płytowej dano mi płytę, która jeszcze nie wyszła. Dano mi nawet dwa egzemplarze winylowego maxi-singla, mówiąc: posłuchaj tego. To będzie wielki facet i wielki przebój. Mam te dwa trochę już trzeszczące winylowe maxi-single do dziś. Mam też na nośniku dość iluzorycznym, a nie wiem, czy jest to dostępne w YouTubie, bo na DVD na pewno nie, koncert akustyczny Seala z tego okresu, zrealizowany w Londynie, rzecz absolutnie godna polecenia. Warto poszukać. lista.osobista@polskieradio.pl to kontakt mailowy ze mną. Pojawiły się już grupy wsparcia dla niektórych wykonawców w poczekalni i szczęśliwej trzynastce. O tym będziemy jeszcze mówić. A ponieważ dziś piątek, Muńka rano nie było. A ponieważ dopytuję się, czy odcinki się podobają, w imieniu nas wszystkich mówię Muniek, że bardzo się podobają. Mówię to też w imieniu pani realizator, pani Ewy, która jest absolutnym twoim fanem. Uśmiecha się, kiedy język ci się trochę czasami plącze. To co, nie było cię dzisiaj, ale jednak jesteś, prawda? Kawałek Warszawa w zasadzie przeniósł nas w zupełnie inny wymiar. Z zespołu undergroundowego staliśmy się zespołem, który wszedł jakby bardzo mocno w zasadzie tą piosenką od razu do pewnego mainstreamu. Utwór napisany został w Londynie. Pojechałem tam, jak to się mówi, za chlebem do roboty latem 89. Bardzo ciekawy czas historyczny. Cały upadek komuny Europy Wschodniej oglądałem z tamtej perspektywy. I w okolicach Bożego Narodzenia złapała mnie taka nostalgia przedświąteczna, chociaż już niedługo później wracałem do kraju i napisałem utwór, tekst utworu Warszawa w barze Parks przy stadionie, starym stadionie Arsenalu w północnym Londynie, w dzielnicy Highbury. Musiałem ściemniać swojemu kucharzowi, takiemu Markowi, dużemu Angolowi, który był jakby moim szefem, że po prostu mam jakieś kłopoty żołądkowe. Uciekałem do kibla i pisałem ten tekst na serwetkach. Pierwsze dwie zwrotki powstały w ten sposób, trzecią dopisałem już później. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie.